Oiana Zanponi egunon. Egunon. Beraz, kongresua egin berri du Eusko Ikaskuntzak, elkartzen gaituena lelopean, importantea da elkartzen gaituena oroitarazte edo gogoraraztea, azpimarratzea. Bai, uste dut askotan Euskal Herrian pixka bat badakigula zer bere izten gaituen, baina oroiztea pixka bat zer elkartzen gaituen ere garrantzitsua da. Eta horretarako lema horren pean pixka bat kohesioa eta Euskal Herriaren kohesioa aipatzeko gisan lelo hori baliatu ginuen bai. Euskal nortasuna izan da besteak beste aipatu den gaietarik bat, luze eta zabala aipatu dena. Erraiten aldugu badela Euskal nortasun bat? Beraz, atera dena ez ahunt. Erraiten da Euskal nortasunak badirela, eta egia da ba, gaia aski zabala, pixkat minberatsoa ere batzuan ikusi dugu publikoaren erreakzioetan ere be, denak ez girela bat ere akort hori buruz, baina badirela gauz komun batzu ala ere, eta biziki interesgarria da hori ikustea. Baina gaur egun Eusko Ikaskuntzak ba, ka hori parentesian artean jartzen du, eta nortasunak, Euskal nortasunak aipatzen dira. Zenta, hain zuzen mundu globalizatu hontan bat bakarra izaita biziki zaila da. Hori da, eta gaur egun zer den euskaldun edo euskotar izaitea, gaur egun galdera zabala da, eta ikusten da, be, ate frango idekitzen dituela, ean euskaldun izaitea iparaldean, egoaldean, eaen, edo nafajoan, eta gero bo, diaspora hartuz, zer den, eta hor, bo, saiatu gira pixka bat hori unkitzen, eta lantalde biziki interesgarri bat ibili da horren inguruan, baina egia da, bukaeran, ba, euskal nortasunak agertzen dela, eta ez dugu oraindik definiziorik zer den euskal nortasuna momentuko. Baina ari dira pitiaka-pitiaka hori usken dut sakontzen eta bizki interesgarria da eta gainera mugiko jada, zeren bada amajurte zer zen euskaldun izaita eta gaur egun juntez berdina da, sare sozialekin ere gauza ezberdinak ikusten ditugu. Beraz, aski interesgarria zen hori pixkat sakontzea, baina uste dut badugula oraindik lana horren definitzeko. Euskaraduna izan behar da? Hori ere pixkat debatean sartu da, hori pixkat bakotzaren ikuspegia da, egia da atera batzuk publikoan bereziki jandute be adibidez frantses edo espainol izaiteak ba, bai da ezpada be frantsesa jakitea edo espainolak jakitea inposatzen duela. Eta hor agertzen da be batzuk euskaldun senditzen direla euskara jakin gabe, beraz hor ere ean hor debate ez da bai da biziki sakona da, nia horrek ere ezingo nuke definitu. Baina, bola, jada euskarak baduela bere garrantzia eta biztan dena niretzat euskarak egiten gaitu euskaldun, baina pertsona batzu ere, ibili dira euskal munduan, euskal zale gisa, euskararen eramaile batzutan, baina haiek euskara ez dute menperatzen, beraz, aieri kentzea euskalduntasun hori ere pixkat gogoja izan daiteke, beraz, hor ere sakontzen ari giren nozio bat da. Lurraldetasunarekin ere, badu loturarik edo ez balitez bada? Uste dut baietz, biztaldena lurraldetasuna biziki ere gai zabala da, zeren gaur egun be, mugaren inguruko hor ere sakondu da, pixka bat muga zer den, be, parte hartu dute ere garapen kontseilukoak, mugaluk egitasmoarekin, baziren beste pertsona batzu, beste gazte batzuk ere mugaren inguruko gaiak landu dituztenak, lurraldetasuna gaur egun Euskal Herria zer den be, aski zabala da ere, bon, baditugu hiru lurralde, hori argita garbi, gehi diaspora, hor ere nun sartu diaspora, pora pixkat komplikatua da. Beraz, hor ere, pixkat nortasuna bezala da gai aski zabal bat, eta ba, pixkanak sakontzen ari gira zer den be, Euskal Herria, gisa bat, zer den lurralde hori, eta zer lurralde bakotsak ere zer duen ekartzeko besteari. Milesker.